بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الأفاضل، تنشر الله سبحانه وتعالى وكتوفقية وكتك سهم كما هين مبارك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشارة على ما نحن فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هيني حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم سيما هوا تجمعك واتو katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yasluna kitab Allah, watu hao wakawa wanasoma kitabu cha Allah. Wayatadarasunahu bainahum, na husomeshana baina yao kitabu cha Allah. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa watu hao huteremka kwa wao utulivu. Waghashiyatuhum ar-rahma, na hufunikwa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. وحفتهم الملائكة، نهزنقوك ونا ملائكة. وذكرهم الله في من عنده، نا الله سبحانه وتعالى هتاجة وتهاوى بلي ملائكة نفيوم بفتكتيف. كي يتومون بالله أتجالية بيا سيسي توينجين داني ممن يذكرهم الله عز وجل. بين أيدينا بعض فوائد أمبازو تمزتوا كتك كتاب يا شيخ محمد يحيى، شيخ أحمد بن يحيى الناجم رحمه الله تعالى، فسميتها فوائد المنتقات من كتاب المورد العضب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من الاعتقاد والأعمال. الشيخ أحمد بن يحيى النجمي أمي تونغ كتاب والشكيتة المورد العضب الزلال أكي زنغمزية. Mambo mengi yamezungumzia Sheikh katika hicho kitabu, lakini katika yale makusudio ni watu kurudi katika tariq na barabara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tukafanikiwa walillahi alhamdu wa tawfiq min Allah kutoa baadhi ya fawaid katika hicho kitabu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي: محاضرة ويت وليه إن شاء الله إتكوا كوسياننا hizi fawaida ambazo Sheikh amezitaja. Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi fawaida alizozitaja inshaallah ndio tutasoma na itakuwa ndio muhadhara wetu leo. Qala Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, amesema Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi katika kauli ya Allah: innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika ya wale ambao wamesema Mola wetu mlezi ni Allah kisha wakawa na msimamo. Asema Sheikh: innal istiqamata hiya ikhlasu ad-din lillah, hakika ya istiqama iliyokusudiwa katika aya hii ni kuitakasia الدين كو الله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكم فاتم تومي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله أمسيما ابن كثير كتك كفسيره آية كسيما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أخلصوا العمل لله نوالي أنباء ومتكسية ما تندوياوك والله سبحانه وتعالى وعملوا بطاعة الله على ما شرع لهم وعملوا بطاعة الله على ما شرع لهم نوكتين دا وكمتي الله ويالي الله ليوفاني كواني شريا كواو. وكان الحسن يقول نالكو حسن أكسيما اللهم أنت ربنا إيوي مولا ويويني مولاويتو فارزقنا الاستقامة بس ترزق سيسي توني والي ويني كسماما كتكنجيا يساوى ساوى نكوى نمسمام. وقال ابن أبي حاتم نأمسيما ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا قرأ صورة حاميم السجدة حتى بلغ. هي حديث أسيما للمسكية ثابت، وهذا هو ثابت ابن أسلم البناني، ثابت ابن أسلم البناني من أثبت الناس عن أنس رحمه الله تعالى. ثابت أكيبوكي حديثك وأنس حديثه ينقوني أثبت ونوبوكيك وأنس نيوينك ما صحابة رضي الله عنهم تفرقوا في المدن والأمصار كما تنفجوا، لكن يولي أنبايا نيبوكيها وأنس حديث زاكي زكاواني مزوري زايدي نسلسل إنه توقع قناني وثابت أنا يتوى ثابت ابن أسلم البناني. كي يسيما قال سمعت ثابتا نممسكي ثابت قرأ سورة حاميم السجدة أمي صوم سورة حاميم السجدة حتى بلغ بكا كفيك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. حقيقة يا والي أنباء ومسيما مولويتم ليزي ني الله ثم استقاموا كش وكاونا مسيمام تتنزل عليهم الملائكة هو ترمكي واو ملائكة. فوقف الفوفيكا وكتنا صومه آية ثابت الفوفيكا كتكهيني آية أكسماما فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن. حقيقة تلبوكيا يكوى مجيا أمبيني موميني بندي أنبو إنجيز وكتك كابوري هكتانا ملائكة وويلي أمبو ملائكة هاو لكواناو كتك دنيا فيقولان له هموانبيا أو ملائكة كموانبيا هويو mtu ambaye ame ni abdun mu'minin abdun salih ameteremka katika kaburi la takhafu wala tahzan usiwe na hofu wala usihuzunike wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nafanya bishara bashiria katika ile pepo ambayo mlikuwa mkiahidiwa na Allah. Qala fayu'minu Allah ta'ala khawfahu Allah humtuliza na hutuliza ile hofu yake ويقر عينه نه فاني ما شو ياكي كواني بامبو كوانا يلي مزوري كتك جنة فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى. حكونا جنبو أمبال واتو خوفية كتك دنيا إسفقوا واتو ونبترمك كلا موجة خوف وتقامانا نعمل ذاك إسفقوا موميني Allah hujalia yale anayoyaona yakawa ni pambo katika macho yake. Walimakan ya'mal fi dunya na yale aliyokuwa kiyatenda katika dunia. Waqala Zaid ibn Aslam na amesema Zaid ibn Aslam yubashirunahu inda mautihi wanabashiriwa wao wakati wa mauti yao wa fi qabrihi na wakati wakiingizwa katika makaburi yao wa yauma ba'thihi na siku wanapofufuliwa. Qultu أسمى الشيخ أحمد بن يحيى النجمي لا يكون من أهل هذه البشارة حتى كوا حتى إنجيا chini ya bishara hii illa isipokuwa mtu ambaye man aasha hayatuhu dunya ala nahji salafi, isipokuwa mtu ambaye ameishi maisha yake katika manhaji ya salafuna salih wala aqidatu salafiyya na aqida ya salafuna salih aqidatu tawhid, aloishi maisha yake na ikawa katika hali yake hii na maisha yake yakawa ni katika manhaji salafi, huyu ndio atapata bishara hii. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, iftaraqat al-yahuda ala 71 firqatan, wamefarikiana mayahud kwa idadi ya group 71, waftaraqat an-nasara, na wakafarikiana manasara ala 72 firqatan, wakafarikiana manasara kwa vikundi 72, wasataftariku hadhihi al-umma, na huu umma watu watafarikiana na vikundi idadi yao ala 73 firqatan, watakhtalifiana katika vikundi na watafarikiana katika vikundi idadi yake ni 73, kulluha fi nari, vikundi vyote hivi vitakuwa ni katika watu wa motoni. Qalu illa wahida, Mtume SAW akasema isipokuwa kikundi kimoja. Qalu, wakasema masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, man hum ya rasul Allah, ni nani hawa watu ambao ama ni kikundi gani hichi ambacho kitakuwa katika kitakuwa ni kikundi ambacho katika watu wa janna na si kikundi cha watu wa nar kama hivi vikundi vingine. Qala humu alladhina ala mithli an ma ana alayhi wa ashabi, ni kile kikundi ambacho kitakuwa katika njia ambayo mimi niko na njia ya masahaba zangu. Naam, ay kanu fi hayatihim, naam, kuna makosa kauli ya sawa ni ile ninayosoma, kuna makosa katika kuchapisha kidogo. Jazakumullah khairan likhwa, kidogo kuna makosa kidogo kidogo. Ay kanu fi hayatihim, kanu ay kanu fi hayatihim ad-dunya, watu hao walikuwa katika maisha yao ya dunia, mustaqimin, wakiwa wamesimama katika barabara ya sawa, wathabitin, na wakiwa wamethibiti katika njia ya sawa sawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam na njia ya masahaba radhiyallahu anhum, ala an-nahji alladhi tarakat ashabi alayhi kama qala sallallahu alayhi wasallam. Hao ni wale watu ambao walikuwa katika njia na barabara ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaacha nayo masahaba, taraktu ala an-nahji alladhi taraktu ashabi, katika njia ambayo nimewaacha masahaba zangu, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, taraktukum ala bayda, nimewaacha katika mwangaza, katika ungaro, leiluha kanahariha, kuangaza huku mchana wake ni sawa na usiku wake, la yaziga anha illa halik, hatapotea katika njia hii isipokuwa yule ambaye ameangamia. Wan Thauban رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, نحديث نجينة أبا يوم بوكيلي وانا ثوبان متوم صلى الله عليه وسلم سيما, لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل, هواتا واتا كيكوندي كتك أم وانغو wakiwa katika haki. Hao watu watakokuwa katika haki ambao ni kikundi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, mansurin, lazima watanusuriwa. La yadhurruhum man khalafahum, hawatadhurika kwa yule mwenye kuwa khalifu watu hao, yani wao watakuwa wameshika barabara ya sawa lazima watapatikana na watu ambao watawahalifu katika njia ambayo wao wako. Kwa hiyo hao watu mwenye sifa hizo, la yadhurruhum, hawatadhurika man khalafahum, kwa yule mwenye kuwahalifu wao, hatta yati ya amrullahi azza wa jalla, mpaka itakapokuja amri ya Allah azza wa jalla, katika baadhi ya riwaya za hadithu wa huma ala thalika, na wao katika hali yao hiyo ya istiqama. Wa an Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu qal, na hadithi iliyopokelewa na Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi akisema, qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, bada al-islamu ghariban, umeanza uislamu ukiwa ni ugeni, mtu mmoja mmoja ni kitu gharib, kitu cha kushangaza. Makureishi walikuwa kisema kuambia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi hawa, wakishangazwa na ile hali ambayo wao walikuwa nayo. Hiyo hali ndio Uislamu ulianza, kwa hali hiyo kila mmoja alikuwa shtuka, vipi bana, dini gani hii sasa, watu wajumuika katika Baiti bin Arqam, wasali, wafanya ibada mtume sallallahu alaihi wasallam. Makureishi washangaa, watu wanaokuja Maka washangaa, hii ni dini gani? Hii dini mpya, tumeelewana. Kwa hiyo asema mtume sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba, umeanza uislamu ni ugeni na kitu cha kushangaza, wa sayaudu ghariban, na pia itarudi uislamu utakuwa ni gharib kama bada, kama ilivyoanza. Fatuba lilghuraba, tuba lilghuraba, maulama wako na tafasiri wakifasiri maana ya tuba lilghuraba. Miongoni mwa tafasiri ya tuba lilghuraba, wadi fi fil janna, bonde katika pepo. Na katika miongoni mwa tafsiri nyingine, wakila tuba yei bimana maisha yao yatakuwa mazuri, wakila tuba ei aljanna. Kwa hiyo tuba lilghuraba, basi hawa watu ambao ni wageni wao, kwa sababu Uislamu ndio umeushika na sasa wamekuwa wao ndio wageni, fatuba lilghuraba, basi watu hawa watakuwa ni watu ambao ni maghuraba, ni watu wa kushangaza, ni watu wapya. Walidhalika katika baadhi ya maneno ambayo hutumika leo kuwa hawa watoto wadogo wa jana na juzi wamekuja leo na dini mpya. Quraysh walikuwa kisema hivyo hivyo, walikuwa hawa watoto wadogo wametufarikishia watu wetu, wamefanya watu hawapendani. Na hivyo hivyo leo kwa wale walioshikamana, almutamassikin, walioshikamana ala nahji alladhi kana alayhi al-anbiya, basi watu hao hao pia leo watumiliwa majina, waambiwa hawa nao leo wamekuja na jambo jipya. Qalu ya rasulallah wa man al-ghuraba, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ni nani hao ghuraba? قال مسيما متوم السلام الذين يصلحون عند فساد الناس, watu ambao huleta suluhisho wakati watu wakupotea, inda fasadi nnas, wakati watu wameingia katika ufisadi, wao ndo wanaleta usuluhisho na kusolve zile problem ambazo zimetokea. Sasa hao watu ambao, alladhina yuslihuna inda fasadi nnas, watu ambao husuluhisha wakati watu wamekuwa katika maovu na machafu, hawa leo ndio watu wabaya, hawa leo ndio watu ambao la qimata lahum, hawa leo ndio watu ambao farraqu, wamefarikisha watu, kama vile wanavyosema jamaat, vikundi tofauti tofauti leo hudai na kunadi katika manabir na kila sehemu ya kuwa hawa watu ni watu ambao si watu wa sawa, na watu wa sawa ni watu wa aina fulani, bali baadhihum faddalu jama'at at-tablighi ala as-salafiyin, baadhi ya watu wakawafadhilisha watu wa tablighi, wakasema watu wa tablighi ni bora kuliko hata wale watu ambao wanakwenda katika nahji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh asema waqad tabayyana min hadha, na imebainika katika haya, anna al-firqata an-najiya, katika kipote, anna al-firqata an-najiya, kipote kilichokuwa katika sawa ama taifatul mansura walghuraba na hao maghuraba alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni watu ambao huleta solution wakati watu watakapokuwa wameharibika, na mji utakapokuwa umeharibika, na jamii itakapokuwa imeharibika, ni nani wataleta suluhisho? Watu hao ambao ni nani? Humul ghuraba. Wahum, sawa sawa ni wahum annaz'u min alqaba'il. Wahum annaz'u min alqaba'il, na wao ni watu ambao wametolewa katika kabila tofauti tofauti. Hao ni watu ambao annaz'u min alqaba'il, si kabila moja muayyan, lakini ni watu ambao taifa katika kila kabila. Hum ahlul hadithi, wao watakuwa am, hao ni ahlul hadith. Na haya Sheikh Jazallah khairan ametaja, na maneno haya ni muhakkik wa kitab ndio ameeleza maneno haya. Haya ni katika baadhi ya majina ambayo hutajwa nayo ahlus sunna wal jamaa. Miongoni mwa majina al-firqatu an-najiya, hayo ni katika baadhi ya majina ya ahlus sunna, au at-taifatu al-mansura, am ahlul hadithi. Hayo yote ni katika majina ambayo huitwa nayo watu wa sunna. Sheikh asema wa hum hamalatu sunan, na hakika hao ndio wenye kubeba sunan za Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-muktafuna lil-athari, waliotosheka kutokamana na athari za Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-amiluna, wenye kutendea kazi hizo sunna, adhabuna anha, wenye kusimama katika kuilingania na kuitetea hiyo sunna. Almujahiduna fi sabili ta'limiha, wanaofanya jihad na wanaopigana jihad katika kuisomesha hiyo sunna. Wanashriha, na katika kueneza hiyo sunna, leilan wa nahara, usiku na mchana. Sirran wa jihara, kwa siri na kwa dhahiri. Qawlan wa fi'la, kwa maneno na vitendo. Waman tabi'ahum ala aqidatin, na yoyote mwenye kuwafata hawa katika hiyo itikadi ya sawa. Wasalaka sabiluhum fil aqida, na akafata njia yao katika itikadi. Wal amal, na katika matendo. Fahuwa minhum, yeye atakuwa ni katika wao. Wasabiluhu sabilahum, na njia yao ni njia yake, au njia yake ndiyo njia yao. Wa inkana duna, wa inkana dunahum fi rutba, hata kama hawalingani hawa pamoja na wale. Taban, hakuna mtu ambaye akataa. Taban hiyo bali ni katika mambo ambayo ahlus sunna wal jamaa wanakiri ndani. Hatuwezi sisi tukafanana na masahaba sallallahu ridwanullahi alayhim. La shakka anna sahabata ikhwa, hatuwezi kufanana nao, na hii ni uthibitisho wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini sisi tumeamrishwa na Allah azza wa jalla na mtume wake tufate njia na barabara ya hao masahaba. Kwa hiyo leo katika majina yaliyotumika kutatiza umma na kuweza kuzuia umma na haki, wakasema wale ni salafia jadida. Halafu hao hao wanaodai kuwa sisi ni salafia jadida, wao wakadai sisi sasa ndio masalafu. Wale wamekuwa ni salafia jadida. Taibu, wakifasiriwa salafia jadida ni nani? Wasema salafia jadida ni wale waliofarikisha watu, lakini sisi ndio salafu sasa. Subhanallah. Yani wao wamekuwa ni salafu, sisi ni salafia jadida. Naam. Kwa yasemu wa inkana dunahum fi rutba, fakun minhum ya abdallah, kuwa pamoja na wao, lazimu njia ya wao utapata katika ahadi alizozitaja Allah fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir, utapata kuingia katika janna ya Allah na zile ahadi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka. Kun minhum ya abdallah, hiyo aya ilitakana iwe hivi, hiyo paragraph ilitakana iwe hivi, fakun minhum ya Abdallah, kuwa pamoja na wao ewe mja wa Allah, tanju ili uweze kufaulu, watasadu watanala fil jannati ahsana maq'ati, ili uweze kufaulu katika janna, watasadu na uweze kupata maisha mazuri, watanala fil janna na upate kuingia janna, au upate katika janna min ahsani maq'adin, kupata kuketi sehemu nzuri. Ndio Allah akasema innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Wa amma ma'na dhuhuruhum ala aduwihim, ama ma'na ya kudhihiri hawa alghuraba, ambao watadhihiri pindi ambapo watu watakapokuwa wameingia katika ufisadi na uovu. Sasa maana gani, ni nini maana ya kudhihiri, vipi watadhihiri hawa ahlu sunna wal jamaa? Asema wa amma maana dhuhuruhum, ama maana ya kudhihiri ala aduhim juu ya adui wao, fahuwa dhuhuruhum bil hujjati, watadhihiri kwa hujja na dalili, fi kulli zamanin wa makani, katika kila zama na katika kila sehemu. Toka hapa leo, katika mfano, toka hapa leo nenda Kuwait, kutana na ikhwa ambao wanajiita sisi ni salaf. Ukiwauliza shuyuhukum man, mashekhe zenu nani nani, atakwambia Sheikh Rabi', Sheikh Fulan, Sheikh Abdul Muhsin Labbad, Sheikh Saleh Fauzan na wengine katika ahlul ilm. Nenda Ethiopia, uliza Ethiopia, antumu salaf, naam. Taib, mashekhe wenu nani? Sheikh Rabi', Sheikh Saleh Fauzan, Sheikh Abdul Muhsin Labbadi na wengine katika mashaikh. Toka nenda Kenya, kwa hiyo wasema shekhe, fahum wa amma maana dhuhuruhum, ama maana ya kudhihiri kwao, ala aduhim juu ya adui yao, fahuwa dhuhuruhum bil hujja, watadhihiri kwa hujja, watadhihiri kwa hujja. Hatta sufia walikuwa katika maneno wakidai kusema kuwa sisi hatuwezi kuwaradi masalafi, kwa sababu masalafi wana dalili bana. Bali mwingine asema waona wale masalafi, wale bana wana dalili, lakini masalafi pole poleni basi, wasema hivyo. Sasa pole poleni gani na dalili? Kwa hiyo kila makani, kila sehemu, as-salafiyun watakuwa katika barabara hiyo. Walidhalika ahlul bid'ah wanaogopa as-salafiyun kwa sababu ya hujja. Tayib, tuangalie ni ipi hujja ambayo imekusudiwa. Kwa hiyo sema fi kulli zamanin wa makan, wa qad yadhharuna ahyanan bil quwwati al madiyya, wa lam yakun Ibrahim alayhi salam zahiran ala qaumihi madiyan, wa inma dhahara alayhim bil hujjati al falija was sultani al ghalib. Hawa as-salafiyun huenda wakadhihiri baadhi ya nyakati kwa nguvu za kawaida, kama nguvu za jeshi, kama nguvu za silaha, kama vile ilivyokuwa katika daula ya Saudia. Ile ni daula ya tauhid, na daula tu Saudia ni daula as-salafiyya, imedhihiri na inanusuru ahlu sunna wal jamaa kwa kutumia nguvu, kwa kutumia mali, kwa kutumia nguvu, kwa kutumia hujja na barahin. Kwa hiyo asema shekhe, waqad yadhharuna, naweza kudhihiri ahyanan, baadhi ya nyakati, bil quwwati al madiyya, kwa nguvu ya kawaida. Walam yakun Ibrahim, na hakuwa Ibrahim alayhi salam dhahiran ala qaumihi, amedhihiri kwa watu wake, madiyan, wa inna ma dhahara alayhim bil hujjati al falija was sultani al ghalib. Ibrahim hakudhihiri kwa watu wake kwa nguvu, nguvu hizi za kawaida, yani nguvu mtu ya kupigana, la, lakini Ibrahim alayhi salam alidhihiri kwa watu wake kwa hujja wal barahin. Bali haya ndio maisha ya wote waliofuata katika tariki ya al-anbiya, ghaliban wanadhihiri kwa nguvu ya hujja pasi na nguvu ya maddi, pasi na nguvu ya kawaida. Sio hawadhihiri kwa pawa kama kuwa na manguvu na nini, kuwa na uwezo, la, wanadhihiri wao kwa nguvu ya hujja wal barahim. Kwa hiyo Ibrahim hakudhihiri kwa watu wake kwa nguvu, wa inna ma dhahara alaihim bil hujjati, alidhihiri kwa hujja alfalija, hujja alghaliba, hujja yenye kushinda, wa sultani alghalib, na nguvu iliyokuwa ni yenye kushinda. Walakin dhalika yakunu fi makanin duna makan, lakini hiyo hupatikana katika zama pasi na zama. Wa makanin wal akthar daiman an takuna as-sultatu wal quwwati al-madiyya fi al-janib al-muadi lahum. Ghaliban katika zama zote au miongoni mwa zama nyingi sana, ahlus sunna wal jamani, watu ambao hawana nguvu za silaha, hawana nguvu za pesa, hawana mali, yani wao vitendea kazi vyao ni vichache sana, lakini ukimsikia qala Allah wa qala ar-rasul, hiyo ndio nguvu yake, na hiyo ndio kudhihiri kwa ahlus sunna wal jamaa. Sehemu nyingi ahlus sunna wal jamaa wanapodhihiri, hudhihiri kwa nguvu hiyo. Walidhalika hata sahaba radhiallahu anhum hawakudhihiri Makka wakidhihiri kwa nguvu, la, walikuwa wao dhaafu, wanyongi katika mji wa Makka radhiallahu anhum ajma'in, lakini walidhihiri kwa hujja. Walidhalika alikuwa akija mtu kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia ihdhar ayyuhal fata, kuwa na tahadhari. Kuna mtu huko anaitwa Muhammad, la tasma'a lahu, usimsikilize, na bali wakati mwingine Quraysh watatumia nguvu za kumzuia yule mtu ili mradi asiweze kumfikia nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini akijaribu tu kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja anashika haki, kwa sababu wajua hii ni sawa na hii ni haki. Naam. Kwa hiyo mara nyingi nguvu inakuwa katika upande wa wale wenye kuwachukia ahlu sunna wal jamaa, maadui wa ahlu sunna wal jamaa, hao ndio wanakuwa na nguvu. Hao ndio wanakuwa na nguvu mara nyingi sana ukiangalia, wale ambao si ahlu sunna wal jamaa, wanapinga da'wa tusalafia, wanakuwa wana nguvu. Kwa hiyo hata katika maisha yetu ya sasa na katika zema zetu za sasa, tuweza kuona wao ndio wana nguvu. Wanaweza kutia fitan mahala, wakasema bana hawa masalafu wametusumbua, hemu wekeni mahala, wawadhibuni, wafanyaje, wanaweza, kwa sababu wana nguvu. Lakini ahlu sunna wal jamaa hawana nguvu hiyo, wana nguvu ya alhujja wal barahin. Walidhalika fa inna aada alhaq, kwa hilo basi hakika ya maadui wa haki, yaljauna idha ghulibu ila alquwwati almadiyya, wakishindwa wanarudia pindi watakaposhindwa katika nguvu ya kawaida, katika nguvu hii ya vitendo, kama kuwaadhibu alusunna wal jamaa, kama kuwafanyia mambo mabaya alusunna wal jamaa, kama kuwafurumusha misikitini alusunna wal jamaa. Na leo hizbia mahizbi pia walillahi alhamd hawana hiyo nguvu. Nguvu yao ni la'alla baadhi ya masajid tu wako nayo, na wao ndio waendesha hiyo masajid, wakiona salaf ahlus sunna wal jamaa yadursu fi hadha al masjid yatrudunahu, wanamfukuza. Hiyo ndio nguvu yao leo. Ama nguvu nyingine waliokuwa nayo ni nguvu ya kuweza kushawishi jamaahir kwamba bwana hawa watu wabaya, lakini alhamdulillah katika hujja wal barahin hawana. Naam. Kwa hiyo sema wanatumia nguvu ya vitendo ama ya vitu, liyastamiluha, ili watumie nguvu hiyo dhidda ahli alhaq, dhidi ya watu wa haq, kama qala fir'aun, kama alivosema fir'aun la'anahu Allahu li Musa alayhi salam, alivosema fir'aun kumwambia Musa hina ghalabahu bil hujja, baada ya fir'aun kushindwa na hoja na Musa alayhi salam, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin, pindi utakapomfanya yoyote basi na mimi kuwa yeye ndo Mungu, basi nitakufunga wewe, nitakufunga. Musa alayhi salam maneno haya anaambiwa kutoka kwa nani? Kwa Firaun. Wa kama hasala li Sheikh al-Islam, na Sheikh Zalla Khaira mathala, akatoa mfano وكما حصل لشيخ الإسلام نكما الفوباتكانا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كانت تعقد مجالس المناظرة بينه وبين علماء عصره ilikuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yanaandaliwa vikao vya kufanya mahojiano baina yake na baina ya wale wanachuoni ambao hawakuwa katika itikadi ya al-Sunnah wal-Jamaa alladhina kanu fi al-aqidah al-Ash'ariyah ambao walikuwa katika aqida ya al-Ash'ariyah hawa katika aqida ya al-Ash'ariyah yantasibuna ila Abi al-Hasan al-Ash'ari wanajinasibisha kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala na Abu al-Hasan al-Ash'ari taraja wataba min hadha al-mu'taqad alitubia na akarudi katika madhhabi ya ahlus sunna wal jamaa sasa hawa al-Ash'ira la yuthbituna illa sab'a sifat hawathibitishi isipokuwa sifa saba za Allah na hizo sifa saba yuawilunaha wanazifanyia ta'wili sifa saba za Allah ndo wanazozithibitisha miongoni mwao katika sifa hizo al-ilm lakini pia hiyo al-ilm wanaifanyia ta'wili kama hawathibitishi sifa yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo sasa Sheikh al-Islam akaandaa ama ikawa inaandaliwa vikao vya kufanya majadiliano baina ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na hawa watu ambao walikuwa katika itikadi ya al-Ash'ari. Asema Sheikh fayakhruju muntasiran fi kulli majlis. Hakuna majlis ambao utashindana na Sheikh al-Islam isipokuwa Sheikh al-Islam ndio yuwashinda. Kila majlis Sheikh al-Islam ndio anakuwa ni mshindi. Falam yajidu shay'an yatashaffawna bihi illa kauni yahmiluna ad-dawlata ala sajnihi. Hawakupata kitu chengine cha kujieka mbali na hizi tuhuma kwa wao wameshindwa kwa hawa kwa viongozi isipokuwa sasa wanasema wanaambia serikali imfunge khaufan min ayudhilla an-nas wanaambia sasa serikali bana mfungeni huyu zama hizo mfungeni huyu kwa sababu atapoteza watu fi mazamu katika yale waliodai ولم يفعلوا ذلك ولا هكفanya hayo illa hina ghulibu isipokuwa wakati ambao wameshindwa ma annahu wahidun wa hum kathir wao walikuwa ni wengi na Sheikh al-Islam alikuwa ni mmoja walahum manasib na wao wako na manasib wako na nafasi fi dawlati dhalika zaman katika nchi katika zama hizo tumakinuhum min ayyaqulu fayusma li qawlihim inawapelekea nguvu yao na nafasi yao wakisema jambo wasikilizwe faman yanzuru ila alhalati alhissiya yaqul innahum alladhina intasaru alayhi wa dharharu alayhi likawnihi kana masjuna wa hum mutabawawna lilmanasib alaliya yoyote mwenye kuangalia hali ambayo si uhalisia atasema nani anshindwa ni Sheikh al-Islam ama wale nani ameshindwa Sheikh al-Islam manake angalia sasa amfungwa bwana wamemtia jela Sheikh al-Islam kwa hiyo Sheikh al-Islam anashindwa na wao ndio wameshinda angalia mpaka serikali imewapatia nafasi katika serikali kumaanisha wao ndio wameshindwa yani Sheikh al-Islam ndio wameshindwa lakini Sheikh anasema waman nadhara ila al-haqiqa lakini mwenye kuangalia uhakika yajidu annahu alladhi intasara alayhim anapata kuwa Sheikh al-Islam ndio ambaye aliwashinda wao wa dhahara alayhim na akadhihiri juu yao bil hujjati kwa hujja wa huwa at-ta'ifa wa in kana wahidan na yeye ni kikundi hata kama ni mmoja kama kana Ibrahim alayhi salam ummatan wahida kama Ibrahim alipokuwa ni umma na yeye akiwa ni mmoja Sheikh yuwamalizia na maneno mazuri sana asema faqad bulina fi hadha az-zaman tumepata balaa katika zama hizi bimanahij da'wiyatin jadida kwa maana manahij tofauti zinazolingania ambazo ni mpya wafadat ilaina, ambazo zimekuja kwetu sisi, tuhallitul haqqa bil batil, huchanganya haki na batil, wassunnata bil bid'a, na huchanganya sunna kwa bid'a, wal ma'ruf bil munkar, na wema uzuri kwa uovu, bal watastamri ushirka ahyanan watajaluhu dinan yudanu Allahu bihi. Bali hawa watu wakati mwingine wanafurahia, yastatibun, nafsi zao zinafarijika katika mambo ya ushirikina, na wanafanya kuwa ni dini ambayo anaabudiwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Sheikh asema, falamma wafadat alaina tilka almanahij, baada ya kuvamiwa na hizo manahij, afsadat uqula ba'dhu ash-shabab, zikaharibu, zikavuruga akili ya baadhi ya mashabab, baadhi ya vijana akili zao zikaharibika automatic, totally zikaharibika. Fastabdalu bin manhaji salafi alhaq, wakabadilisha wao kutokamana na manhaji ya sawasawa ambao ni manhaji salafi. Naam, kuna sakti pia. Taib, kuna sakti mahala, kuna mahala tumewacha mahala. Taib, kuyo sema innal manhaja alikhwan, wakabadilisha wao, wakawacha manhaji salafi ambao ndo manhaji ya haki, wakachukua manhaji ambao si manhaji ya salafi. Asema innal manhaja alikhwani bijami'i fasailihi, hakika manhaji ya ikhwanul muslimin, manhaji ya ikhwanul muslimin, hawa ikhwanul muslimin katika vikundi vilivyokuja katika wakati usiopungua a century, mpaka sasa ni wana zaidi ya karne hawa ikhwanul muslimin. Kwa yasema innal manhaja alikhwani, ambao waitwa Muslim Brotherhood, Muslim Brotherhood, na leo baadhi ya Waislam wanaandika katika magari yao Muslim Brotherhood. Wao wakusudia kuwa Muslim Brotherhood, yani ni ndugu al-Muslim, ndugu yake Muislam mwingine, ndio wanavyokusudia, lakini hawa hawakusudii hivyo. Ikhwanul Muslimin, la, Ikhwanul Muslimin wana maali yao na makusudio yao. Sheikh ametaja kitu katika hayo makusudio ya Ikhwanul Muslimin, kwa yasema innal manhaja al-ikhwani, hakika manhaji ya ikhwanul muslimin, bijamii fasailihi, kwa vikundi vyake vyote, kwa sababu ikhwanul muslimin wamegawanyika na vikundi vingi. Min sururiyatin, kutokamana na sururia. Sururia ni nasab, ama ni yunsabuna ila man, ila Muhammad ibn Surur Zainul Abidin. Yusururia, hili jina limetoka kwa bwana mmoja ambaye anaitwa Muhammad ibn Surur Zainul Abidin, wa huwa rajulun suri, na yeye ni mtu ambaye ametoka sehemu za Syria. Kana yaishu fil Kuwait, alikuwa akiishi Kuwait. Naam, kwa hiyo asema wa huwa rajulun suri, na yeye ni mtu wa suri. Kana yaishu fil Kuwait, alikuwa akiishi sehemu za Kuwait. Waasha fi biladi alharamaina, akaishi Maka na Madina. Wa huwa alana yaishu fi Britania, sahihi yeye anaishi wapi? Britania, Ulaya huko. Kwa zama za Sheikh Jazakallahu khairan Sheikh Ali, kwa zama za Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, huyu bwana alikuwa kuhai. Tambii muhimu Sheikh Ali Jazakallahu khairan. Kwa zama za Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, huyu bwana alikuwa hai na alikuwa anaishi Britania, lakini saizi ashafariki. Lakini kwa zama hizo ambapo Sheikh alitunga hicho kitabu, kwa hiyo alikuwa asema kwa zama hizo alikuwa akiishi Britania, lakini ashafariki. Na wa Qutubiyya, na Qutubiyya fasilun akhar min fasail jama'atul ikhwan almuslimin, ni kikundi chengine katika vikundi vya jama'atul ikhwan almuslimin. Yunsabu ila Sayyid Qutb, inanasibishwa kwa Sayyid Qutb. Na biidhni Allahi, idha wafakana Allah azza wa jal, laalla baada mihadharati zijazo tutaandaa insha Allah karatasi pia itakayokuwa na sira ya Sayyid Qutb na Hasanul Banna, ambaye Sayyid Qutb ameathiri katika umma taathiran adhima jiddan. na amekuwa ana influence katika umma. Walidhalika leo baadhi ya watu wakitajwa Sayyid Qutb watamani wa kuchome kisu vile Sayyid Qutb alivyoingia katika damu. Lakini inshallah tutathibitisha pia katika baadhi ya vitabu vyao na maneno ya Sayyid Qutb. Bali huyu Sayyid Qutb kwa uchache tu alikuwa anahalalisha wanadamu kutembea uchi tupu tupu. Sayyid Qutb anahalalisha wanadamu kutembea tupu tupu, haoni yeye kuwa wanadamu wanastahiki kuvaa nguo. Sayyid Qutb haoni kuwa wanadamu wastahiki kuvaa nguo, ona sisi twastahiki tutembee tupu tupu. Huyo ni Sayyid Qutb. Na bado mengine katika maali ya takfir wa inshallah tukuja kuzungumza katika muhadhara sahihi, wakati hauwezi kutosha. Kwa hiyo sema wa jamaatu takfir, na kikundi cha jamaatu takfir wa hizbi jihadin wa tahrir, hivi vote ni vikundi ambao vimetoka katika kikundi cha jamaatu ikhwanul muslimin. Wa ghairi dhalika wa tahrir, na kikundi cha tahrir. Allahu alam ikiwa la'alla sheikh alikuwa kusudia wa tahrir ni waitwaje hizbu tahrir. Hizbu tahrir, hizbu tahrir ni katika vikundi ambavyo viko katika zama zetu za sasa, na vilikuwa kabla ya century vinanasibishwa kwa bwana mmoja anaitwa Taqiyuddin An-Nabhani. Huyu Taqiyuddin An-Nabhani alikuwa pamoja na Ikhwanul Muslimin, wakateta wakakosana. Walipokosana yeye na yeye akaamua atushakosana, wacha na mimi niunge kikundi changu. Akatengeneza kikundi chake akakiita Hizbu Tahrir, ambacho hicho Hizbu Tahrir wadai wao kuwa hakuna haja ya jambo lolote, hakuna haja ya jambo lolote da'wa wala nini wala nini, kwanza ni kusimamisha daula ya daula ya Kiislamu. Wao wataka daula ya Kiislamu. Na hii Hizbu Tahrir imeenea katika miji ya dunia, na miongoni mwa sehemu ambayo imeenea ni Urdun. Urdun iko kwa wingi. Hapa Mombasa Hizbu Tahrir wako, Kilifi Hizbu Tahrir wako, Tanzania Hizbu Tahrir wako. Na wana mipango, wana wakubwa wao, wasimamizi wao, na wao wakisimama katika mimbar hutuba yao ni kutukana utawala na kutukana viongozi. Na wao wanaona Hizbu Tahrir anna diyara almuslima diyaru kafira, ama hawa Islamu wote, hawa wote ni makafiri maadamu wao hawajasimamisha dola ya Kiislamu. Walidhalika Hizbu Tahrir katika vichekesho vyao, kama nake wana vichekesho katika, wako na furu katika mambo yao ya ibadati, wanaruhusu mwanamke kushiriki katika barlaman, katika bunge. Wasema pia lazima mwanamke ashiriki katika bunge, na wasema si makosa kwa mwanamume kumhagi mwanamke, si makosa, au kumpatia musafa, kupeana mkono mwanamke yoyote ukimwona njiani mkuhagiana, haina makosa. Hawa Hizbu Tahrir ndio katika kuradiana, kwa sababu sisi tunasema Hizbu Tahrir walikosana na nani? Na Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ambaye faunda wao ni nani? Hasanul Banna. Ndio Hasanul Banna aliwaambia kuambia Hizbu Tahrir, asema aqim dawlata al-islam fi nufusikum taqum indakum, simamisheni daula ya Kiislamu katika nafsi zenu, alafu itasimama daula ya Kiislamu. Kwa hiyo wao wanaona saizi hakuna haja ya kufanya ibada yoyote, yani ibada wanafanya wao, lakini wanaona hakuna jambo, haja ya jambo lolote mpaka kutakaposimama daula ya Kiislamu. Na toka wameanza Taqiyuddin mpaka leo takriban ni century na kitu. Walidhalika kuna kalam nafis wa munadhara tayyiba baina Sheikh Albani na jamaatu Hizbu Tahrir. Na Sheikh Muqbil min hadi alwadi ameandika baadhi ya rasail akawazungumza hawa Hizbu Tahrir. Na leo wako Hizbu Tahrir, na wako na nembo na Hizbu Tahrir. Na alhamdulillah kuna bwana mmoja alikuwa ni katika Hizbu Tahrir, na nimekutana naye akanambia mimi nilikuwa katika Hizbu Tahrir na nina vitabu vile vya Hizbu Tahrir. Sasa mashallah ameanza kupenda dawa ya salafia, jazallah khairan, Allah muwafikie na mthibitishe pamoja nasi. Ase akikuelezea hali, asema tulikuwa tunatoka kutoka mahala mbali tunaletwa mpaka hapa town, tunakuja tunafanya meeting zao za siri wao. Weza kutafuta mahala nyumba ya mtu akakaa meeting, wanajadili vipi dola ya Kiislamu itasimama. Kwa hiyo wanafanya meeting pale, baadaye wakimaliza wanakula, alafu wanapewa posho. Kwa hiyo yule bwana anambia tukitoka pale kunakula posho yako, kama 500 500 ama ni 1000 1000 unakula posho yako. Kwa hiyo hizi vikundi kuna makusudio waraa dhalika, ukiwachia inhirafu ya hivi vikundi kuna makusudio. Kwa inshallah tukipata fursa tutavielezea vizuri. Naam, asema wa ghairi dhalika, na vikundi vinkulluha tatafiq ala alfikrati alharakiyya alhizbiyya althawriyya, hawa wote wanakubaliana katika fikra ya uharakati ya kihizbi ya athawriya, kupigana ama kuhalalisha vita katika miji na watu kuwa Waislamu wasimame watoke katika viongozi wao na wakupigane na viongozi wao, wao wanaona hiyo ni sawa. Kulluhum yad'un ila at-takhtit as-sirri, hawa wote wana mipango, wanaita watu katika mipango ya siri. Kwa hiyo wana mipango ya siri wanaifanya wao. Wal khuruju al-mufaja, wasema tunafanya mipango ya siri, halafu tukishakuwa tumeweza kupata nguvu pale pale tunasimama tu siku moja, tuseme khalas khuruju al-mufaja, kusimama ama kutoka ghafla, yani from nowhere, yani wao kaa siri zao miaka kama ni 30 40 50, alafu watoka mara moja wavamia kama ni serikali na wanashika nchi na wanasimamisha dola ya Kiislamu. Indama yarauna quwwatahum qad iktamalat, wakati wanaona nguvu yao, quwwatahum, indama yarauna quwwatahum qad iktamalat, wa in kanu yad'una annahum min ahli sunnati wal jamaa. Angalia walivyokuwa werevu hawa watu, ni mabright pia, hawataki kujinasibisha kusema kuwa sisi ni hawasemi hivyo, wasema sisi bana ni ahlu sunna wal jamaa, sisi ni salaf. Walidhalika as-salafia walipoingia ilipo wadhihirikia da'wa salafia na wakakataa kuifata, wakasema sisi ni salafiyatun jihadiyya, sisi ni masalaf lakini masalaf wa jihad. Kwa hiyo wao pia yad'un wadai kuwa wao ni katika ahlu sunna wal jamaa, na kila mahala wako na watu wao wasimamizi wa da'wa hiyo ya ikhwanul muslimin na waiendeleza. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wamedhamiria kabisa kumtangaza kinaga ubaga Said Qutb, na kuwa Said Qutb ni mtu mwema, sivyo watu wanavomsema, la, Said Qutb hayuko hivyo, alisingiziwa, wamtetea Said Qutb kinaga ubaga, washindwa kumtetea Idi Amini, Muislam ndugu yetu, washindwa kumtetea. Lakini Said Qutb wamtetea kweli kweli, na wako tayari kusimama na mtu yoyote ambaye anampinga Said Qutb. Kwa hiyo hawa watu wote ukiwasikiliza fikra zao na mambo yao na vitendo vyao, basi hata kama wadai kuwa wao ni katika ahlus sunna wal jamaa, fa haqiqatun annahum laysu min ahli sunna wal jamaa, sima ahli sunna wal jamaa. Wa in idda'u, hata kama watadai. Kwa hiyo wasema wa inna man tatabba tasrihatihim, na yeyote ambaye atakayefuatilia maneno yao ya wazi wazi, fil ashrita, katika CD wa suhuf, na katika magazeti, wal maqalat, na katika maandishi yanayoandikwa, wal kutub, na vitabu, yatabayanu lahu minha, itabainika hayo kwao, annahum jamian, kwamba wao wote, muttafiquna, wakubaliana, ala jawazi lkhuruji ala lulati, wanajuzisha wao kutoka kwa viongozi na kuwanyunyulia viongozi silaha. Wao wote hao, sururia, kutubia, Hizbu Tahrir, wote wao wanahalalisha kutoka kwa viongozi na kunyanyua silaha kwa viongozi na kupigana na utawala, ili sisi pia tufikie katika utawala. wa in kanu muslimin, hata kama hao viongozi ni waislamu muwahidin, si wa makafiri wala si mushrikun, yuqimuna salata, wenye kusimamisha sala, wayahkumuna shar'a Allah, na wanahukumu sheria ya Allah, wao wanahalalisha kutoka na kunyanyua silaha. Katika baadhi ya fikra leo ambazo zimeenea, nikimalizia muhadhara huu kwa maneno haya, katika baadhi ya fikra ambazo leo zimeenea kwa baadhi ya ndugu zetu, wanasema maneno ambayo asili yake yametoka kwa hizi vikundi tulivyovitaja. Maneno haya ni kuitukana Saudia. Kuna watu mashaallah wao raha yake ya kuambia, mimi raha yangu ni ile Saudia itakapoanguka. Sijui baada ya Saudia tarajia nchi gani ndio itasimama, ama uongozi gani utasimama kuiendeleza ile Saudia. Anasema mimi raha yangu ni Saudia tu ianguke. Kwa nini yasema ambia Saudia wanzuia umra? Wanzuia umra waogopa corona. Ah, subhanallah. Subhanallah. Huyu mtu yuko wapi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yuko wapi na adilla sahiha kuhusiana na wabaa na maradhi yatakapoingia katika sehemu? Na wale viongozi waangalia masalihi ya watu, hajulikani nani mtu kutoka nchi gani ndio ana huo ugonjwa wa corona. Sasa huenda ikawa mmoja kuingia ni sababu ya kufa kwa mamilioni ya watu. Sasa wataka Saudia wahalalishe alafu watu wafe, alafu warudi waseme waona sasa wamewatilia sumu wale Saudia, wasema hivyo. Kwa hiyo haya ni katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo sisi kama Ahlusunna wal Jamaa, ni haki juu yetu, tumesema kuwa hawa Ahlusunna wal Jamaa hudhihiri kwa nguvu, na hudhihiri wakati mwingine ama kwa, wakati mwingine hudhihiri kwa nguvu, lakini mara nyingi hudhihiri kwa hujja na barahin. Sasa alhamdulillah kuna nchi ambayo imedhihiri leo kwa hii da'wa salafia, da'wa ya haki, da'wa ya Ahlusunna wal Jamaa, kwa quwwatun maddiyah, kwa nguvu, pamoja na nini, na hujjatul falija. Kwa hiyo hatuna sisi isipokuwa kuitetea ile nchi ya Saudia. Wale ni viongozi, taban makosa yaweza patikana, kuna mtu akosei. Sisi hapa wazee ama watu ambao wana familia, mtu ukosea katika nyumba yake, akashindwa kufanya uadilifu kwa watoto wake, akashindwa kufanya haya, wewe ni nyumba tu peke yako, nchi nzima, daula nzima. Halafu Saudia ikitokea kuwa imetokea nchi labda Filistini akaandamizwa, sema angalieni wale Waarabu wala tende tu, sema hivyo wao, mbona wendi kusaidia Filistini? Au mbona ukasaidia Filistini, kwani wao ni nani? Manake wao ndio wao, sasa wao ndio nani? Mbona mwatukana basi? Mwapende, mseme nyinyi ndio wenye nguvu na nini na ni mwatukana kila siku, mwasema nyinyi Masaudia kadha kadha kadha. Alafu ikiwa Filistini mtokea shida, sema mbona wendi kule Saudia? Hayo ndio maneno yao. Na kuna dawawin za Malik Fahad, kuna dawawin za Malik Abdullah, kuna dawawin, hizi zote zimehifadhiwa. La'allaka kabla ya kuzungumza fungua dawawin. Dawawin ni mambo yaliyofanywa na Malik Fahad. Uangalie mambo mawili tu, alafu ujaribu kufanya comparison. Mambo yaliyofanywa na Malik Fahad mawili tu yatafanywa na nani leo, ambayo umma mzima ufaidika leo? Sisi tunajua kwa masai Safa na Marwa ilikuwa iko nje ya msikiti, tunajua hayo. Ilikuwa nje ya msikiti, watu walikuwa wakifanya sai Safa na Marwa, yani jua kali, na Makka jua kali. Leo Safa na Marwa iko ndani ya msikiti, alhamdulillah. Wafanya Safa na Marwa wanywa maji, mashallah, watembea pole pole, mkayaf, hewa mwingine umeona nlala, ashachoka nlala kidogo, asema cha nlale kidogo, manake kuna hewa mzuri, mkayaf, mashallah, kila makani. Taib, khairi gani muislamu wataka zaidi ya hii? Watoka wewe enda Mina. Mina leo walillahi alhamd, zamani watu waliokwenda haji kwa miaka 30 40 iliyopita, ulizeni walikuwaje haji na Mina. Leo mashallah Mina ikifika wakati gari lishakuja, waingia kwenye gari, si gari basi gari atinchoka, gari mashallah za kisasa, luxury nyozita hizo, waingia kwenye luxury mukayaf. Ukienda Mina mashallah waikiwa mukayaf, maji ya Zamzam wasogezewa mpaka Mina, chakula kiko tayari waletewa. Wewe fanya ibada tu, uombe tu, jamaa mtakaje? Tutakaje sisi jamaa? La in shakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kwa hiyo hayo ndio ambayo namalizia katika muhadhara huu, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.